डिक हरमन मेलविल लेखक के विषय में। हरमन मेलविल का जन्म 1819 में हुआ था। उन्होंने 15 वर्ष की आयु तक ही औपचारिक शिक्षा पाई थी। फिर कुछ समय तक उन्होंने क्लर्क और टीचर का काम किया, लेकिन उन्हें सागर से बेहद लगाव था। इंग्लैंड की ओर जा रहे एक जहाज पर वो केबिन बॉय का काम करने लगे। फिर 1841 में वो व्हेल पकड़ने वाले जहाज एक्वास्नेट पर नाविक बन गए। इस जहाज पर उन्होंने वह सब सीखा जिसके आधार पर मोबी डिक लिखा। नथानियल हॉथोर्न के लेखन ने उन्हें बहुत प्रभावित किया था और उन्हें ही मोबी डिक समर्पित किया था। अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोगों के बीच रहने के कारण मेलविल को मानव जाति की बहुत समझ थी। प्रतिभाशाली लेखक होने के बावजूद मेलविल ने 19 साल तक कस्टम अधिकारी के रूप में न्यूयॉर्क बंदरगाह पर काम किया था। मृत्यु के बाद ही उनके लेखन का सही मूल्यांकन हुआ। आज मोबी डिक की गिनती अमेरिका के सर्वश्रेष्ठ उपन्यासों में होती है। मोबी डिक, हरमन मेलविल। कप्तान अहाब, हुईक्वे, स्टब, ईस्टमैन, मोबी डिक। कुछ वर्ष पहले की बात है, तट पर करने को ऐसा कुछ भी नहीं था जो मुझे रुचिकर लगता। मैंने समुद्र की यात्रा करने का सोचा। समुद्र में खतरनाक यात्राएं करना और दूसरे देशों में घूमना मुझे अच्छा लगता था। व्यवसायी जहाजों पर मैं कई यात्राएं कर चुका था। अब व्हेल का शिकार करने वाले जहाज पर काम करने का मैंने निश्चय किया। मैंने कल्पना भी न की थी कि मेरा सामना सनकी कप्तान अहाब से होगा और हम उस विशाल व्हेल का शिकार करने जाएंगे जिसे लोग मोबी डिक बुलाते थे। दिसंबर के एक शनिवार शाम के समय मैं बेडफोर्ड पहुंचा, परंतु यह जानकर निराशा हुई कि नैनन गेट के लिए नाव पहले ही जा चुकी थी। अब सोमवार से पहले नैनन गेट पहुंचने का कोई साधन नहीं था। कितनी ठंडी रात है, ठहरने के लिए कोई प्रबंध तो करना ही पड़ेगा। मैं एक सराय के पास पहुंचा। अंदर सराय का मालिक मिला। स्पाउटर कॉफिन डरावना नाम है, पर यहां रुकने का जोखिम उठा लूंगा। सराय तो पूरी भरी हुई है, लेकिन रुकिए, आपको एक बर्छी चलाने वाले के साथ रहने में कोई दिक्कत तो नहीं? ऐसे ठंडी रात में बाहर घूमने से तो अच्छा है कि मैं किसी भले आदमी के साथ रह लूं। ठीक है, बैठ जाएं, कुछ नाश्ता लेंगे। वो बर्छी चलाने वाला कहाँ है? वो जल्द ही आ जाएगा। 12 बज गए, लेकिन बर्छी चलाने वाला ना आया। मालिक, क्या वो हमेशा देर तक काम करता है? नहीं, लेकिन आज रात वो बेचने गया था और शायद वो अपना सर न बेच पाया। अपना सर? वह सिर्फ एक सिकड़ा हुआ सर है, एक अजीब वस्तु। आप समझ रहे हैं, लेकिन देर हो गई है, आप जाकर सो जाइए। मैंने मालिक की बात मान ली, लेकिन सोए हुए अभी थोड़ा ही समय हुआ था कि मैं जाग गया। और ईश्वर रक्षा करे, पर्ची चलाने वाला। पहले उसने एक पत्थर के देवता की पूजा की, फिर कपड़े उतारे, टॉम हॉक जलाई और उसे चिलम की तरफ पीने लगा। बत्ती बुझाकर वो बिस्तर में कूदा। कौन हो? बोलो यम, मैं मार डालूंगा। मालिक, मुझे बचाओ। आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि वह जंगली है? डरिए मत, कोई कुएक तो आपके बाल को भी चोट नहीं पहुंचा सकता। कुछ सोचकर, परेशान क्यों हूं? वह एक इंसान है मेरी तरह, व्हेल का शिकारी। एक शराबी ईसाई के साथ रहने से तो अच्छा है कि एक शांत जंगली के साथ रहूं। अगर उस टॉम हॉक या चिलम या जो कुछ भी वह है अलग रख दो तो ठीक होगा। मैं रखता हूं, तुम आ जाओ। जीवन में इतनी अच्छी नींद मुझे कभी ना आई थी। जीवन में इतनी अच्छी नींद मुझे कभी ना आई थी। अगली सुबह हमने नाश्ता किया। इसके लिए सिर्फ पीप स्टिक, कॉफी या ब्रेड नहीं, बिरला है। फिर हम व्हेल मैन के चर्च में गए और फादर मैपल का प्रवचन सुना। नाविकों, कभी पाप न करना, अगर करना पड़े तो प्रभु से क्षमा मांग लेना। सराय लौटकर हमने एक साथ चिलम पी। हम मित्र हैं, हम एक साथ व्हेल का शिकार करेंगे। मैं इस तरह सोमवार को हम नाव द्वारा नैनन गेट चल दिए। नैनन गेट में कुए कुएग ने अपने देवता योजो की पूजा की। योजो, हमारे लिए जहाज ढूंढ दो। मैं जहाज की तलाश में निकल पड़ा। बंदरगाह में जितने भी जहाज थे उनमें से मैंने पिकॉर्ड को चुना। उस जहाज के डेक पर व्हेल की हड्डियों की सहायता से एक तंबू लगा हुआ था। तंबू के अंदर जहाज का एक मालिक कप्तान पेलेक बैठा था। श्रीमान, मैं इस जहाज पर यात्रा करने की बात सोच रहा था। अच्छा, तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो? मैं दुनिया घूमना चाहता हूँ और जानना चाहता हूँ कि व्हेल का शिकार कैसे होता है। व्हेल का शिकार? हाँ, क्या तुमने जहाज के कप्तान अहाब को देखा है? उसकी एक ही टांग है। क्या दूसरी टांग कोई व्हेल खा गई? सबसे बड़ी व्हेल दूसरी टांग चबा गई थी। क्या तुम अब भी इस पर यात्रा करना चाहोगे? फिर नीचे बिलदाद के पास चलो, तुम्हें कुछ दस्तावेज पूरे करने होंगे। फिर बाइबल पढ़ रहे हो बिलदाद? यह हमारे साथ जहाज पर यात्रा करना चाहता है। क्या ऐसा है? हाँ, ऐसा ही है। इसे रख लेते हैं, लेकिन पैसे देने में उदारता नहीं दिखाना। हमारा फर्ज हमारे जहाज के दूसरे मालिकों की ओर है। उनमें कई विधवा और अनाथ है। बेकार बात, मैं इस युवक को कोई धोखा नहीं दे सकता। मेरा मित्र भी काम करना चाहता है, और फिर अगले दिन मेरा मित्र भी काम करना चाहता है, उसने इतनी वेले मारी है कि मैं गिनती नहीं कर सकता, उसे भी साथ ले आना। कैसी बरछी है इसकी, वो या जो भी तुम्हारा नाम है, क्या तुमने कभी भाले से वेल का शिकार किया है? कुए कुए जहाज की एक और लड़की नाव में कूद गए। अब पानी में तारकुल की वह बूंद देख रहे हैं, मान लो वो वेल की आंख है। अब देखो, अगर वह वेल की आंख थी तो वेल मर गई। बिल्दा तुरंत जहाज के दस्तावेज ले आओ, हमें हेजहॉग जहाज पर चाहिए, मेरा मतलब है वो। जितने पैसे नैनन गेट के किसी बर्छी मारने वालों को मिले होंगे उससे अधिक हम इसे देंगे। हम जहाज के बाहर आए तो हमारी भेंट एक पुराने नाविक से। क्या तुम उस जहाज पर काम करने वाले हो? कप्तान आपसे मिले? हाँ, जिस दिन कप्तान अच्छा हो जाएगा उसी दिन मेरा बायां हाथ भी ठीक हो जाएगा, उससे पहले नहीं। हम नहीं मिले, उन्होंने बताया वह बीमार है और वह जल्दी ही ठीक हो जाएगा। हाँ, जिस दिन कप्तान अच्छा हो जाएगा उसी दिन मेरा बायां हाथ भी ठीक हो जाएगा, उससे पहले नहीं। कुए कुए चलो, या कोई पागल है। शुभ दिवस नाविकों, और प्रभु तुम पर दया करे, प्रभु दया करे। कई दिनों तक हम जहाज पर व्यस्त रहे। 3 साल की यात्रा करने के लिए जो भी सामान चाहिए था वो जहाज पर लाते रहे। फिर क्रिसमस के दिन हमने यात्रा शुरू की। बिल्दाद और पेले हमें बंदरगाह से बाहर जाने का रास्ता दिखा रहे थे। लंगर को संभालो, कूदो, खींचो साथियों और जोर लगाओ, कुए कुए ताकत लगाओ, उठाओ। अंत में बिल्दाद और पेलेग ने अलविदा कहा और मार्गदर्शक नाव पर चले गए। जहाज और नाव अलग अलग दिशाओं में चल पड़े। अब हम विशाल अटलांटिक महासागर में पहुंच गए थे, पर हम नहीं जानते थे कि यात्रा में क्या कुछ होने वाला था। जहाज के नाविक अलग अलग देशों के थे। स्टारबक चीफ मेट था, वो लंबा तगड़ा सावधानी से काम करता था। स्टब सेकंड मेट था, वो मस्त मौला था। और फ्लास्क थर्ड मेट था, वो सिर्फ शिकार का शौकीन था। लेकिन कई दिनों तक हमने कप्तान आहाब को न देखा। हमारा कप्तान कैसा आदमी है? जैसे दूसरे लोग होते हैं। मैंने सुना है कि उसकी पत्नी और बच्चा नैनन गेट में है। मैंने सुना है कि वह साधारण आदमी नहीं है, कुछ है जो उसे परेशान किए रहता है और अजीब व्यवहार करता है और अजीब व्यवहार करने के लिए उसे उकसाता है। फिर एक दिन मैंने कप्तान को क्वार्टर डेक पर देखा। उसे देखकर मैं थोड़ा भयभीत हो गया। हाँ, वो बहुत डरावना है, लगता है किसी गंभीर मुसीबत में फंसा है। सब ध्यान से देखते रहो, यहां हर तरफ वेल मछलियां हैं। अगर तुम्हें सफेद वेल दिखाई दे तो तुरंत चिल्लाकर संकेत करना। सफेद वेल, कोई खास बात है? कुछ अजीब सी। उस समय बाद कप्तान ने ऐसा आदेश दिया जो संकट की घड़ी में ही दिया जाता है। सबको जहाज के पिछले भाग में भेज दो। ठीक है श्रीमान, सब पीछे जाओ। सब नाविक इकट्ठे हो गए। सफेद वेल को लेकर मेरा आदेश तुम सबने सुना था। देखो यहाँ, क्या यह सोने का सिक्का देख रहे हो? सोने का सिक्का उसने बड़े मस्तूल पर कील से गाड़ दिया। जो भी उस वेल को, जिसका जबड़ा टेढ़ा और माथे पर झुर्री है, सबसे पहले देखेगा और मुझे बताएगा, उसे यह सिक्का मिलेगा। यह वही सफेद वेल होगी जिसे लोग मोबीडिक बुलाते हैं। क्या वो मोबीडिक नहीं थी जिसने आपकी टांग खाई थी? यह तुमसे किसने कहा? हाँ, वो मोबीडिक ही थी। हाँ हाँ, हार मानने से पहले मैं सारी दुनिया में उसका पीछा करूंगा। और नाविको, तुम सब किसी काम के लिए इस जहाज पर आए हो, सफेद वेल का तब तक पीछा करने के लिए जब तक कि उसका खून समुद्र में बह नहीं जाता। तुम समझ रहे हो मेरी बात? हाँ हाँ, उसे ढूंढने के लिए हम सदा चौकस रहेंगे। मोबीडिक के लिए नुकीली बर्छी। प्रभु तुम पर कृपा करे स्टुअर्ड, जाओ सबके लिए शराब का छोटा पीपा लाओ। मिस्टर स्टारबक, क्या तुम मोबीडिक का पीछा नहीं करना चाहते? कप्तान, मैं बहादुर हूं, लेकिन मैं वेलों का शिकार करने आया, अपने कप्तान का बदला लेने के लिए नहीं। उस वेल से हमें कितना तेल मिलेगा, बाजार में हम कितना कमा लेंगे? हम एक ऐसे जानवर से बदला लेना जिसे यह भी नहीं पता कि उसने क्या किया है, यह पागलपन है, ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध। मेरे सामने ईश्वर की बातें मत करो। अगर सूर्य मेरा अपमान करेगा तो मैं उस पर भी वार करूंगा। उस वेल के द्वारा किसी अनजान शक्ति ने मुझ पर हमला किया था, क्या मैं उस पर हमला न करूं? वाह, शराब का पीपा आ गया, पियो और पीपा आगे बढ़ाओ। खूब शराब पियो, पियो और वचन दो कि मोबीडिक को मार डालोगे। मोबीडिक को मार डालेंगे। ईश्वर मेरी रक्षा करे, ईश्वर हम सबकी रक्षा करे। कप्तान आहाब मोबीडिक को ढूंढकर मार देना चाहता था, फिर भी वेलों का शिकार करना वो भूला न था। जैसे ही हम दक्षिण की ओर गए, होशियार रहो, ध्यान से देखो, कोई व्हेल दिखाई दे तो संकेत दो। एक दोपहर आकाश में बादल छाए, वहां वो फूंक रही है, वो फूंक रही है। जहाज से नावें समुद्र में उतारी गई, हम व्हेल का शिकार करने चल पड़े। मैं स्टारबक की नाव में था और जल्दी ही नाव तेज चलाओ नाविको, तूफान आ रहा है, लेकिन शिकार करने के लिए हमारे पास अभी समय है। वहां है वो व्हेल, वहां वहां कुएं की एक निशाना लगाओ। तभी तूफान आ गया, भूचाल समान व्हेल नाव के नीचे पलटी और बच निकली। पानी से भरी हमारी नाव रात भर लहरों पर बहती रही। भोर के समय कूदो, बचो, कूद जाओ। अंधेरे में हमारे जहाज ने ही नाव को टक्कर मार दी थी, लेकिन हमें बचा लिया गया। लेकिन हमें और व्हेलें मिलती रही। एक दिन हम एक व्हेल का पीछा कर रहे थे, स्टब की नाव सबसे आगे थी। उसको मारो टेस्टेगो, स्टब ने बर्छी मारने वाले का स्थान खुद लेकर स्वयं को भाला मारा। स्वयं व्हेल को स्टब ने बर्छी मारने वाले का स्थान खुद लेकर स्वयं व्हेल को भाला मारा। व्हेल पानी में भयंकर हलचल करने लगी। जब तक कि वो मर गई है मिस्टर स्टब, हाँ अब उसने फूंकना बंद कर दिया है। व्हेल को खींचकर जहाज के निकट लाया गया। नाविकों ने उसे जहाज के एक तरफ जंजीरों से बांध दिया। उसका सर काटकर जहाज के पिछली तरफ गिरा दिया गया, जहां एक जंजीर से बंधा हुआ लटकता रहा। रात होने वाली थी और शार्क मछलियां आने वाली थी। तुम दोनों वहीं रुको और शार्क मछलियों को दूर रखो, नहीं तो वह व्हेल को खा जाएंगी। ठीक है मिस्टर स्टब। और सारी रात 900 तुम्हारा शार्क मछलियां, अपना खाना कहीं और ढूंढो। काला कुलू मार डालूंगा मैं। अगले दिन व्हेल को काटकर उसकी चर्बी निकाली गई। व्हेल का बचा हुआ भाग समुद्र में फेंक दिया गया। चर्बी को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा गया। इस विशाल जीव को का यह कितना दुखदायी अंत है। फिर चर्बी को बड़े बड़े बर्तनों में उबालकर तेल निकाला गया। रात के अंधेरे में ऐसा लगता है जैसे जहाज में आग लग गई थी। अगली सुबह व्हेल के सर को ऊपर खींचा गया ताकि उसके अंदर छिपा परमेसिटी नामक कीमती तेल निकाला जा सके। व्हेल के सर के ऊपर चढ़कर टेस्टेगो ने अपने बेलचे से एक बड़ा सा सुराग बनाया, बाल्टी भरकर तेल निकाला। बार बार ऐसे ही कई बाल्टियों तेल निकालकर एक टब में भरा गया। एक लंबे डंडे से बंधी एक बाल्टी उसने सुराख के अंदर लटकाई। तभी अचानक उसका पैर फिसला। मदद करो, आदमी गिर गया, वह अंदर चला गया। व्हेल का सर खूंटों से अलग होकर पानी में जा गिरा और धीरे धीरे डूबने लगा, लेकिन कुएं उसकी सहायता करने के लिए कूद पड़ा। जल्दी वह पानी के अंदर चला गया। कुछ पलों बाद देखो वो उसे निकाल रहा है, वो उसे निकाल लाया। दक्षिण की ओर जाते जाते हमने कई व्हेलों का शिकार किया, लेकिन आहाब के मन में तो बस एक ही बात चल रही थी, हम जापान के पास है, यहाँ सागर की गहराइयों में मोबी डिक कहीं भी छिप सकती है। उसे दरवाजे के पास पैरों की आहट सुनाई दी। कौन है? कप्तान आहाब, मैं हूं स्टारबक। श्रीमान, कई पीपों में से तेल बहा जा रहा है, हमें रुक कर क्या पुराने पीपे ठीक कराने के लिए एक सप्ताह रुके? अगर हमने ऐसा न किया तो एक दिन में उतना तेल बर्बाद हो जाएगा जितना हम एक साल में भी इकट्ठा करते हैं। जहाज के मालिक क्या कहेंगे? मालिक, मुझे उनकी कोई परवाह नहीं, डेक पर लौट आओ। मुझसे अच्छा आदमी ही आपकी उन बातों की शायद उपेक्षा कर पाए जिन बातों के लिए वह किसी युवक पर नाराज हो जाए। क्या तुम मेरा विरोध करना चाहते हो? डेक पर जाओ। आपने भरी हुई बंदूक उठाकर स्टारबक पर तान दी। धरती पर एक ही ईश्वर है और इस जहाज पर एक ही कप्तान है और उसी का आदेश यहाँ चलता है। अब मैं आदेश देता हूँ, अभी डेक पर लौट जाओ। आपने मुझे क्रोधित कर दिया है कप्तान, पर आपको स्टारबक से डरने की जरूरत नहीं, लेकिन आपको आहाब से डरना चाहिए। कप्तान अपने से सावधान रहे। कुछ समय बाद डेक पर, स्टारबक तुम बहुत अच्छे आदमी हो, पीपो की मरम्मत के लिए तट की ओर चलो। उसके कहने का अर्थ क्या था? आहाब से सावधान रहना, जो कुछ उसने कहा उसमें कुछ सच्चाई तो है। पीपो की मरम्मत के बाद जहाज फिर चल पड़ा। लोहार, मेरे लिए एक बर्छी बनाओ ऐसी जो व्हेल के शरीर में उसी की हड्डी के समान धस जाए। क्या यह बर्छी उस सफेद व्हेल के लिए है श्रीमान? हाँ, उस सफेद शैतान के लिए। यह लो, बर्छी की नोक मेरे उस्तरों से बनाना, मुझे उनकी कोई जरूरत नहीं। न मैं अब दाढ़ी बनाता हूं, न खाता हूं, न प्रार्थना करता हूं जब तक, लेकिन यह लो, काम पर लग जाओ। मैं तुम्हारा नामकरण करता हूं, पर ईश्वर के नाम में नहीं, शैतान के नाम पर। आपने बर्ची को पानी में नहीं, बर्ची चलाने वालों के खून में ठंडा किया। जैसे ही जापान के समुद्र में पहुंचे, निर्मल आकाश में तूफान उमड़ पड़ा। रात होने तक जहाज के सारे पाल फट गए। आकाश और समुद्र गर्जन और कड़कती बिजली से कांप गए। जब नाविक जहाज को बचाने का प्रयास कर रहे थे, वहां कौन है? कप्तान आहाब, आकाश में देखो, चिंगारियों को देखो, मस्तूल पर लगी धातु की छड़ों पर सोने से चमक रहे थे। नाविक इसे संत एल्मो की आग कहते थे। नाविकों ने ऐसी विपदा कई बार झेली थी, लेकिन इस बार वह सब बुरी तरह डरे थे। हे भगवान, हम पर दया करना, सफेद बल तक का रास्ता जैसे चमक रहा हूं। आपने बड़े मस्तूल पर लगी जंजीर पकड़ ली। मैं इसकी धड़कन महसूस कर रहा हूं, मेरा दिल भी इसी तरह धड़क रहा है। वो आग और भड़को और मैं भी भड़क रहा हूं। मैं तुम्हारी उपासना करता हूं। कप्तान, बर्छी वो आग से चमक रही है। ईश्वर आपके विरुद्ध है कप्तान, इस यात्रा में किसी का कल्याण न होगा, लौट चलो। हाँ, अभी भी समय है, घर लौट चलते हैं। लेकिन कप्तान ने जलती हुई बर्छी थाम ली। तुम सबने वचन दिया था कि मेरे साथ उस सफेद वेल का शिकार करोगे। हम सब शिकार करेंगे, तुम सुन रहे हो? यहां देखो। उसने जोर से फूक मारकर आग बुझा दी। ऐसे ही मैं अंतिम भय को भी खत्म कर देता हूं। तूफान थम गया और कुछ समय बाद स्टारबक कप्तान के पास यह बताने आया कि नए पाल लगा दिए गए थे और जहाज अपने रास्ते पर चल रहा था। वो भीतर सो रहे थे, क्या उन्हें जगाऊं ताकि वो हमें विनाश के रास्ते पर ले जाएं? वो मुझे गोली मार देते इस बंदूक से। क्या मैं इस सनकी व्यक्ति को हमें हमारी मृत्यु की ओर ले जाने दूं? क्या एक हत्यारा बन जाऊंगा अगर? तभी आप नींद में से चिल्लाने लगा, सब पीछे जाओ, वो मोबीडिक, अंत में मैंने तुम्हारा बदला, तुम्हारा दिल पकड़ ही लिया। नहीं नहीं, मैं नहीं कर सकता। हालांकि मैं कभी भी अपने नाविकों के साथ समुद्र में डूब सकता हूँ। समुद्र में यात्रा करते हुए हमें वेल का शिकार करने वाला एक अन्य जहाज रिचल मिला। क्या आप लोगों ने सफेद वेल देखा? कल ही देखा था। रेचल का कप्तान पिकोड़ पर आया। कहाँ थी वो वेल? क्या उसको मार डाला? नहीं, वो बच निकली और एक नाव को खींचकर ले गई। मेरा लड़का, मेरा अपना बेटा उस नाव में था, क्या उसको ढूंढने में हमारी मदद करेंगे? उनका बेटा खो गया, मैं लड़के को बचाना चाहिए। मैं आपका जहाज 48 घंटे के लिए किराए पर ले लेता हूं, मैं अच्छे पैसे दूंगा। आपका एक ही बच्चा है, आपका भी एक बच्चा है जो अपने घर में सुरक्षित है। आप मेरा दर्द समझ सकते हैं, मेरी सहायता करें। मैं ऐसा कर नहीं सकता था, मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं अभी भी समय व्यर्थ गवा रहा हूं। अलविदा ईश्वर, ईश्वर आप पर कृपा करें, लेकिन मुझे मोबी डिक के पीछे जाना ही होगा। नाव की तलाश जारी रखने के लिए रेचल का कप्तान अपने जहाज पर लौट गया। वह दूर चला गया, हम देखते रहे। उन्हें खोया हुआ लड़का नहीं मिला। मुझे डर है कभी नहीं मिलेगा। कुछ दिन बाद मोबी डिक आसपास ही है, मैं ही सबसे पहले उसे देखूंगा। मेरे लिए एक सीट बनाओ और मुझे मस्तूल के ऊपर उठाओ। मस्तूल के ऊपर एक सीट पर खड़ा आप समुद्र को ध्यान से देखने लगा। वो दानव सामने आओ आप, वो दानव हमारे सामने आओ, आप तुम्हें चुनौती देते हैं। थोड़ी देर के बाद, आज सुहावना दिन है स्टारबक, ऐसे ही एक दिन मैंने अपनी पहली वेल मारी थी 40 वर्ष पहले। इन 40 वर्षों में मैंने 3 वर्ष भी तट पर नहीं रहा। मैं बूढ़ा हो गया हूँ और इस बेपरवाह समुद्र से थक चुका हूँ। मैंने तट पर बहुत कम समय बिताया है, विवाह के समय ही मेरी पत्नी अकेली रही है। बूढ़ा आप मूर्ख ही निकला, तुम्हारी आंखों में मुझे अपना घर दिखाई देता है और तुम्हारा भी। जब आप मोबी डिक का पीछा करेगा तब तुम जहाज पर ही रहना, तुम पर कोई संकट नहीं आएगा, तुम जीवित रहोगे और अपने घर लौटोगे। वो कप्तान, उस घृणित दानव का पीछा करना छोड़ दो, हम लौट चलते हैं और आप भी अपने परिवार के पास जा सकते हो। कोई अनजान शक्ति मुझे यहाँ रुके हुए है, कोई है जो मुझे उकसाता है। मैं वापस जाने का साहस भी नहीं कर सकता। निराशा में डूबा स्टारबक चुपचाप वहां से चला गया। उस रात आपको अचानक हवा में कुछ महक महसूस हुई, यह अजीब महक, यह तो वेल है, मोबी डिक निकट ही है। अगली सुबह उसने सबको डेक पर बुलाया। क्या तुमको कुछ दिखाई नहीं दे रहा? सफेद वेल कहीं नहीं। वेल, मुझे उठाओ। जैसे वह मसूल के घर पहुंचा, वहां वो फूक रही है, बर्फ की छोटी पहाड़ी सी, वो मोबी डिक है, मैंने ही उसे पहले देखा, सोने का सिक्का मेरा हुआ, मुझे नीचे उतारो अभी, जल्दी, नौकाएं नीचे उतारो, नौकाएं नौकाएं, स्टारबक जहाज पर ही रहे। जैसे ही नौकाएं उस विशाल जीव की ओर तेजी से चली, वहां उसकी आवाज आ रही थी। मुझे उसका खुला हुआ जबड़ा दिखाई दिया, सब पिछली तरफ रहो। वेल ऊपर की ओर आई और पलटी, और सावधान कप्तान। वेल ने नाव को अपने जबड़ों में दबोचना चाहा, लेकिन उसका एक दांत चप्पू के कांटे में फंस गया। हाम ने उसका लंबा दांत पकड़कर कांटे से अलग करना चाहा। ना सो तुम्हारे जबड़ों में मैं बेबसा फंस गया हूं। अचानक वेल का जबड़ा फिसल गया और वेल ने पानी में इतनी भयंकर हलचल की कि आप मुश्किल से ही पानी के ऊपर रह पाया। तभी पास में खड़ा पिकॉर्ड उनकी ओर आया। जहाज को वेल पर चला दो, उसे यहां से भगाओ। वेल को खदेड़ दिया गया और उन्हें बचाने के लिए नौकाएं झटपट आई। अगले दिन फिर आहाब ने उस वेल को देखा, वहां वो फूक रही है, वहां लहरों में फूक रही है। मोबी डिक, सूरज को अंतिम बार देख लो, तुम्हारा समय आ गया है और तुम्हारा अंत करने के लिए मेरी पर्ची तैयार है। कुछ पलों बाद नौकाएं पानी में उतारो, स्टारबक जहाज पर रहो और इसका संचालन करो। इस बार वेल नौकाओं की ओर तेजी से आई, फिर उसने आहाब की नाव के नीचे अपना सर टकराया। पिकॉर्ड ने नाविकों और नौकाओं को दोबारा बचाया। स्टारबक मुझे सहारा दो, हाथी दांत की बनी मेरी टांग टूट गई है, लेकिन मैं फिर भी उस सफेद वेल को मार डालूंगा, चाहे मुझे दुनिया के 10 चक्कर ही क्यों न लगाने पड़े। कप्तान, आप उसे कभी न पकड़ पाएंगे। हमारा एक नाविक मारा गया है, उसे वह खींचकर समुद्र के अंदर ले गई। क्या हम सब इस तरह समुद्र तल की ओर खींच लिए जाएंगे? यह पागलपन छोड़ दो। स्टारबक, मैं तुम्हें पसंद करता हूं, लेकिन तुम मूर्ख हो। मुझे मोबी डिक का पीछा करना ही है, मैं आदेशों का पालन कर रहा हूं, मैं पीछे नहीं हट सकता। अगले दिन मौसम साफ था, एक घंटे की निगरानी के बाद। वहां वहां वहां फूक रही है मोबी डिक, यह हमारी तीसरी मुलाकात है। आपने फिर एक बार वेल का पीछा करने का आदेश दिया। स्टारबक, मेरा जहाज तीसरी बार इस यात्रा पर जा रहा है। हाँ श्रीमान, जैसा आप चाहें। मैं बूढ़ा हूं, मुझसे हाथ मिलाओ मित्र। ओ मेरे कप्तान, मत जाइए, समझिए एक बहादुर आदमी ही आंसू बहाता है। मैं जा रहा हूं, नौकाओं को उतारो, नाविकों का साथ देना। जैसे ही नौकाएं आगे बढ़ी, वेल गुस्से से पानी में हलचल करने लगी। वह सीधी नौकाओं की ओर आई, उसने दो नौकाओं को उलट दिया और आहाब की नाव को क्षति न सिर्फ आहाब की नाव को क्षति न पहुंचाई। दोनों नौकाओं को मरम्मत के लिए जहाज पर वापस लाए गए। आपकी नाव अकेले व्हील का पीछा करती रही। शार्क मछलियां चप्पू को काट रही हैं। चप्पू अभी बहुत काम कर सकते हैं, नाव चलाते रहो। एक अपशब्द के साथ आहाब ने वेल को बर्छी मारी। बर्छी उसके भीतर गई, लेकिन वेल आगे जाती रही और रास्ता टूट गया। जैसे ही पिकॉर्ड आगे आया, वेल अचानक जहाज की ओर घूम गई। वह जहाज की ओर ऐसे बढ़ी जैसे कि वह उसके क्रोध का कारण था। जहाज वेल उसे टक्कर मारने वाली है। नाविकों ने उस दत्याकार जीव को उनकी ओर आते हुए देखा। वेल, ओह, आप देखो, आपके कारण क्या मुसीबत आ गई है। ये प्रभु, मेरे साथ खड़े रहो, चप्पू चलाओ, आगे बढ़ो, मेरे जहाज को बचाओ। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी, वेल ने जहाज को टक्कर मारी थी। जहाज में पानी भरने लगा। मेरा जहाज डूब रहा है, क्या इसका अंत हो जाएगा? और मेरे बिना क्या मैं इस जहाज के साथ सागर में डूब न पाऊंगा? वैसे ही जैसे बहादुर कप्तान कल्पना करते हैं, वो एकाकी जीवन के बाद एकाकी मौत ही मुझे मिलेगी। ओह, मैं आ रहा हूं, वो दत्याकार वेल, मरते दम तक मैं तुमसे लड़ूंगा। हृदय की गहराइयों से मैं तुमसे नफरत करता हूं, अंतिम सांस तक मैं तुम्हारा मुकाबला करूंगा। लो, मैं तुम पर वार करता हूं। बर्छी फिर से वेल के शरीर में धस गई और तेज गति से आगे चली। तभी बर्छी से बंधी रस्सी उलझ गई। रस्सी को ठीक करने के लिए आग झुका, लेकिन रस्सी उसकी गर्दन में लिपट गई। उड़ता हुआ नाव से बाहर चला गया और सागर की लहरों में खो गया। एक पल के लिए नाव में सब नाविक स्तब्ध खड़े रहे। हे भगवान, जहाज कहाँ है? जहाज सागर की गहराइयों में समा रहा था। जहाज के डूबने से जो लहरें उठ रही थी, उन लहरों में नाव भी फंस गई। नाव डूब गई, नाव के साथ जहाज का छोटे से छोटा टुकड़ा भी पानी में डूब गया। सब समाप्त हो गया। सागर पर लहरें उठती गिरती रही, जैसे हजारों वर्षों से हो रहा था। कहानी समाप्त हो गई, लेकिन एक व्यक्ति इस तबाही में फिर भी बच गया। मैं, इस्मेल। अगले दिन एक जहाज पास आया, वह रेचल था। खोए हुए बच्चों की तलाश में निकले इस जहाज ने एक अन्य अनाथ को बचा ही दिया। मैं अकेला बचा यह कहानी सुनाने के लिए। अंत।